और वो अल्लाह ही है जिसको आसमानों और जमीन की सारी मखलूकात सजदा करती हैं, कुछ खुशी से कुछ मजबूरी से, और उनके साये भी सुबह शाम उसके आगे सजदा रेस होते हैं।